samym sobą, prawdziwą osobą. Albo nie, to pytanie do mnie. Odpowiedziałem na nie, sprawdź siebie, twarzy 102. Nie ma postać ma, jest zawsze jedna dusza, zawsze prawdziwa i zawsze szczera. Kto mnie pozna wie, że wysoka jest moja cena. Tylko pozornie mała, duma z tego, że skóra ma biała. Inne to bzdura, duma z siebie i przed sobą. Nigdy przed tobą, nigdy z ciebie wierzą w prawdę. Chcesz sprawdzić, zawsze szczery, bez bajery, bez celu karier. Mój hip-hop to gra, w której rozdanie kart najczęściej mi przypada, a z wygrywa. A z rękawie mam tych asów, co talię. Rządzić to prostackie słowo, ja nakręcam to i owo i nie rządzą głupsi zresztą. Pycha storów wyścigów przez życie ich wypycha, a więc skromność wynosi ponad coś, co od tej pory było najważniejsze. RBK robaki, grabi, grabasz, więc teraz to znasz, więc teraz to znasz. RBK robaki, grabi, grabasz, teraz to znasz, teraz to znasz. Sprawdź to nasz. Dawaj. Więc teraz ja coś dorzucę, słowami was odrzucę, coś innego zanucę i zaraz wrócę. Nie pozuj na gangstera czy innego frajera. Taka nadeszła era, że wyjdziesz na pozera. Gdyby no tego byś nie chciał, jestem pewien. Kogo chcesz udawać? Zupełnie nie wiem. Więc posłuchaj mego słowa. Bardzo prosta moja mowa, nie jest całkiem nowa. W tym układzie hardkorowa, czadowa sprawa. Chodzić po ulicy i cały czas być dumnym ze swojej dzielnicy. Tak jak wszyscy buntownicy, już taki jestem i taki pozostanie. Mój styl, a co to za pytanie? Najważniejsze rymowanie w północnym stanie. I tak już pozostanie, takie rzeczy nie zmieniają. Ludzie to kochają, często o tym rozmawiają. A inni olewają i sztuczni pozostają, jacy byli. A ja to mogę zmienić w każdej chwili, więc proszę bądźcie dla mnie mili. Bądź sobą, prawdziwą osobą. Zapamiętaj to na zawsze. Bądź sobą, prawdziwą osobą. Pimoloko zajdzie wysoko. Koniec roku, kolejna nagrywka. Czar Pimoloko pryska. Warsztat mam nieskomplikowany, sprawdź to sam. Rym zawsze jak dym, dżum uderza stopa. Sprawa moja jak i moja szkoła. Szczepiec wielki na wieki, zna ich zmiar tej kliki. Według logiki każdy może z nami być, więc prawdy się chwyć. Możemy sobie żyć, boicie się prawdy. Słowo, bo nieważne kto walczy, nieważne o co. Prawdziwe słowo wygrywa zawsze swoją mocą. Więc jestem prawdziwy, robię swoje, bo nieważne co. Tylko jak robię to, nie staram się podobać tobie. Ani w muzie, ani w mowie. Robię to co lubię, lubię to co robię. I więc swoje, bo znam swoją cenę. Jak nie wszyscy z was znam swoją cenę. Trupciach, kolejna nagrywka. Rymy składa, cała brygada. Zrób ciacha, ja mam trupciacha. I ciacham do każdego mojego chłopaka. W tym dla robaka. A-A-R-O Pimoloko, Pimoloko. Więc ludzie są dla nas spoko. My też jesteśmy spoko. I prawda nas nie kole w oko. Bądź sobą, prawdziwą osobą. Więc bądź sobą, zawsze bądź prawdziwą osobą. Bądź sobą, prawdziwą osobą. Nie robak? Bądź sobą. Niech będą sobą, prawdziwą osobą. Bądź sobą, prawdziwą osobą. Tak ma być. Sprawdź to. Bądź sobą, prawdziwą osobą. Pimoloko, sprawdź styl nasz. Bądź sobą, prawdziwą osobą. Wydaje kolejne dzieła dla każdego kolesia z podwórka. Pimoloko odsłona numer raz. Więc sprawdź nas. Jaki refren? Cały czas. Mówisz, że zapomniałem.